Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ekonomik gidişat konusunda benim sormak istediğim bir iki dedikodu mahiyetinde şey var Seyfettin. Bugün biraz dedikodulu gidelim dedim ben. Yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacaklarını açıklamış. Bir de fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti 2 gün önce de. Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım diyerek fiyatların düşürülmesi talimatını verdiği belirtiliyor. Bu serbest piyasa ekonomisinde böyle bir müdahale nasıl olabiliyor? Bana çok eski bir şeyi hatırlattı. Benim kuşağımdan da önceki dönemde Milli Koruma Kanunu, yani 1940'ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çıkarttığı ve hükümeti olağanüstü hallerde fiyat saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, angarya yükümlülüğü getirmede de bir takım yetkiler veren bir kanundu. Ne diyorsun? Ya ilk konu tabii ki çok zor durumda şeyler, bu hizmet üreten işletmeler, lokanta, kahve vesaire. Orada sorun şudur, yani tabii bir yardım yapsınlar ama 3 milyon böyle bir sınırlar koyduğunuz zaman kıstas olarak 3 milyon 50 bin lira ciro yapanla 2 milyon 950 bin lira ciro yapanı nasıl ayırt edeceksiniz? Birine vereceksiniz, evet, paraları, diğerine vermeyeceksiniz. Tabii ki hiç adil olmayacak. Bunlar zor işler. Ama yapabiliyorlarsa yapsınlar. Bence esas yangın tabii şeyde, gıda fiyatlarında. Bu yeni, evet, bir şey değil. Ama birazdan rakamlara da baktım. Bunu konuşacağımızı, daha doğrusu bu konuyu konuşmaya karar vermiştik dün. Onun için rakamlara da baktım. Şöyle bir özet yapayım dinleyiciler için. Bir kere bu yeni bir olay değil. Gıda fiyatları Adalet ve Kalkınma Partisi işte iktidara 2003 yılında geldi malum. 2002 seçimlerini Kasım'da kazandı. İşte 2003'ten itibaren iktidarda. İlk 1-2 yıl haricinde aslında gıda fiyatları tüketici fiyatlarının, TÜFE'nin genelde üstünde zaten seyretti. Ama fark çok, iki önemli nokta var. Bir, fark çok fazla değildi. İkincisi, enflasyon tabii hiçbir zaman istikrarlı bir düzeye kavuşturulamamıştı ama %7-8 civarında gidiyordu. Çok şey değildi, hani çok rahatsız edici, ani şok haline gelmemişti bu enflasyon ve özellikle gıda fiyatları. Fakat son 4 yıldır rakamlara baktım. Hakikaten gelişmeler, fiyat artışları dehşet bir şey kazanmış, seviye kazanmış. Çok kısaca özetlemek istiyorum. Lütfen özetleyelim. 2016 aralığından 2020 aralığına, yani son 4 yıl. TÜFE %73 artmış. Ki son 2020 kıyamette biraz bu yıl artık kopmaya başladı. Çünkü ipin ucu kaçmış gözüküyor. %20, %14,6 arttı malum. %15 diyelim. Ama 4 yılda %73 toplam birikimli. Peki gıda fiyatları ne kadar artmış? Aynı 4 yıl içinde %90. Şimdi arada ciddi bir fark var. Neredeyse iki katına çıkmış. Şimdi bunu tabii şeyler hissediyorlar. Tüketiciler. Özellikle dar gelirliler. Çünkü bir de şöyle bir sorun var. Bu TÜFE ile karşılaştırıyoruz ama TÜFE sonuçta, yani tüketici fiyat endeksi, ortalama bir şeyin, hanenin ortalama, ortanca diyoruz işte, medyan gelire sahip bir hanenin tüketim sepetinden hesaplanıyor. Şimdi oradaki gıdanın ağırlığı başka, düşük gelirli, dar gelirli milyonlarca hanenin sepetindeki gıda farkı. Bir tanesinde %23'tü ortancada, tüfen içinde %20'ler civarında, öbür günde %40'ı geçiyor. Şimdi öyle olunca bir kere zaten dar gelirlerin, yoksulun, kısaca söylemek gerekirse enflasyonu zaten tüfenin üzerinde. Şimdi bir de üstelik gıda fiyatları tüfenin bir hayli üstünde artınca hakikaten çok büyük bir zorluk çekilmeye başlandı. Tabii bunun üstüne bir de 2020 yılı hem gıda enflasyonunun %20'yi geçtiği bir yıl, hem pandemi nedeniyle gelirlerin düştüğü bir yıl. Değil mi? Bir sürü insan hem işsiz kaldı. İşsiz kalmayan, ya işsiz kalmamış gibi gözüken, öyle diyeyim, işten çıkarma yasağı getirildi diye. Ama ücretsiz izne çıkarıldılar. 2 milyona yakın insan. Onlara da işte 1700 küsur lira veriyordu devlet ayda. Şimdi 2000 küsura çıktı asgari ücret düzeyine. Esnaf vesaire, bütün bunlar çok ciddi gelir kayıplarına uğradılar. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince hakikaten, yani bırakın bir asgari düzeyde yaşam sürdürmek, beslenmek bile büyük sorun haline geldi. Çoluk çocuğu beslemek büyük sorun haline geldi. Dolayısıyla belki tabii seçmeni de etkiliyor. İnsanlar öfkeli. İktidar partisi de tabii ki alarm zilleri çalmış durumda nihayet. Ama dediğim gibi bu yeni değil. 2000 aşağı yukarı 4'ten 2005'ten beri bu böyleydi ve farkındaydı da iktidar. Hatırlatayım, şeyler kuruldu. Bu gıda fiyatlarını ne yapacağız diye enflasyonu düşürmek için öncelikle bu gıda fiyatlarını zapturapt altına almak lazım diye komisyonlar kurdular. Şeyde, o Tarım Bakanlığı'nda, Merkez Bankası'nda, o komisyonda var işte bir takım bakanlık temsilcileri, o var bu var. Bu kaç yıl, 10 yıl falan oldu benim bildiğim bu komisyon kurulalı. Zaten hiçbir şey de duymadık. Ne yapıyor, ne ediyor? Büyük bir çaresizlik. Yani bir şey olmadı, daha beter hale geldi gıda meselesi. Şimdi tabii bunun şeyini anlamaya çalışmak lazım. Neden böyle oluyor? Yani temeldeki nedenleri aslında teşhis edemezsen, çok bir şeyle konuşacak olursa jargonla, hastalığı teşhis edemezsen ilacı da doğru dürüst saptayamazsın, doğru ilacı veremezsin. Ama anlaşıldı ki bu teşhis yok piyasada, ortada varsa bile cesaret edilemiyor. Birazdan onu da görüşümü söyleyeceğim. Yani nereden kaynaklanıyor bu gıda fiyatlarındaki bu kadar yüksek artış? Cumhurbaşkanımız işte son nihai karar alıcı olarak belli ki çok kızmış vaziyette. Bu böyle olmaz, biz buna müdahale edeceğiz diyor. Sen de okul olarak hatırlattın, Milli Koruma Kanunu ve insanın aklına geliyor. Yani nasıl müdahale edecek? Milli Koruma Kanunu 2. Dünya Savaşı'nda 1940'ta çıkarıldı. Aslında ilk şey şeklinde Milli İktisadi Koruma Kanunu'ydu. Neyse sonra Milli Koruma Kanunu oldu. Çok kapsamlı bir şeydir. Piyasa ekonomisi tamamen rafa kaldırılmıştır. Bu kısmen haklı görülebilir, savaş koşulları. Türkiye savaşa girmedi ama 3-4 katına çıkarttı orduyu. Milyonlarca aslında çiftçi o zaman da %80'i zaten şeyin, çalışanların istihdamın tarımda. Sen oradaki en verimli, yani emek açısından en yoğun çalışabilecek şeyi al kuşağı askere. Ne oldu? Zaten makinalaşma yok. Sıfır makine tarımda. Düştü tabii şey. Tahıl üretimi özellikle. Onun için bir takım tedbirler almak makuldü. Karne gibi, şu gibi, bu gibi. Ama bunun çok ötesindedir. Yani şimdi bu Milli Koruma Kanunu'na odaklanmayalım ama bir iki şey baktım buna da. Yani mesela sanayide ve maden işletmelerinde üretim programları verecek şey hükümet, öyle diyor kanun. Bunu beceremezse o işletmeler, yani bunlar özel işletmeler, devlet el koyacak bunlara, kendisi işletecek. Çalışma koşulları inanılır gibi değil. Çalışanlar işlerini terk edemez. Çocuk ve kadınları koruyan şeyler, çalışma koşulları, maddi kanunları askıya alınıyor falan filan. Ama esas bizi ilgilendiren kısmı, buna benzer dünya kadar şey var, böyle müdahale var. Ama bizi ilgilendiren kısmı 31. madde diyor ki, hükümet içeride lüzum gördüğü malların azami fiyatlarını, cinslerini, özelliklerini ve vasıflarını belirleyebilir diyor. Orada başka bir maddede de diyor ki, eşya fiyatlarının geçerli bir neden olmadan yükseltilmesi önlenecektir deniyor. Nasıl yapacak? Onun için de hemen zaten yasam ardından bir fiyat murakabe komisyonu kuruluyor. Bu komisyon tam yetkili. Şimdi zeytinyağını, onu bunu, şimdi herhalde böyle bir şey düşünüyorlar. Milli Karuma Kanunu da savaş koşullarında uygulandı. Hatta birkaç defa da daha da ağırlaştırıldı savaş sırasında. Ama ilginç tarafı şu, hadi o zaman savaş vardı diyelim. 1950'de malum Demokrat Parti seçimleri kazandı, iktidar oldu. İlk 4 yıl iyi geçti. Şimdi nedenler üstünde durmayalım. 54'te daha oyunu arttırarak yeniden iktidara geldi. Ama dengeler öyle bir bozmuştu ki, makroekonomik dengeleri. Enflasyon çıktı. Hızla artmaya başladı. Enflasyon tabii son derece rahatsız edici bir gelişme. Ve 1955 yılından itibaren de biz burada nasıl baş ederiz diye esas nedenlerine, yani yürüttüğü iktisat politikaları, maliye politikası, para politikası, bunlardaki yanlışları kabullenip değiştirmeye kalkmak yerine, bak buna Milli Koruma Kanunu geldi. Fiyat Rakabe Komisyonu, nasıl indirilir enflasyon? Fiyatları devlet belli şey isterse, belirlerse, öyle herkes kafasına göre fiyat koyamazsa, o zaman enflasyon düşer dediler. Ve o yıllarda da uygulandı. Şimdi tabii acaba Cumhurbaşkanı'nın da aklında böyle bir müdahale mi var? Evet, yani bir, çok ilginç bir şey var. Seyfettin, bir araya gireyim izninle. Yani çok önemli bir noktaya değindin. Yani 1940'ta savaş şartlarında Türkiye savaşa girmemekle beraber son derece ciddi zecri tedbirlerin uygulanması gereken bir savaş, dünyadaki savaş ortamındaydı ve milli şef diye adlandırılan İsmet İnönü'nün, yani Atatürk'ün ölümünden sonra milli şefin yönetiminde oldu Milli Koruma Kanunu. Şimdi de gene milli şefe benzer bir şeflik dönemi var. Cumhurbaşkanlığı aynen sistemi var. Ve çok ilginç aslında. Bir buna ilginç olarak ilginç gelen bir başka bağlantı da var. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı bir televizyona çıkıp RSFM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumlamış ve bizim mühim olan fiyat değil, ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak diye son derece ilginç bir açıklama yapmış yani. Yani raflarda var diyor. Raflarda var, ne istiyorsunuz? Fiyatları yüksek olabilir tabii diyor yani. Evet, tabii kim haksız, o durum oldukça karışık. Bu tarım meselesi Türkiye'de de çok her zaman doğru anlaşılmıyor. Tabii ki tüketici bilmek zorunda değil ne olup bittiğini. O 2 ay önce ne ödüyordu yumurtaya, bugün ne ödüyor, ona bakar. Ya kaç parayla 6 ay önce, bugün ne oluyor? Bir de tabii döner ücretine, gelirine bakar. Yani onun öfkesi içine düştüğü çıkmaz, çok açık. Ama üreticiler de ne diyorlar? Efendim bizim şeylerimiz arttı, maliyetlerimiz arttı diyorlar. Onlar da haksız evet değil. Çünkü baktım tarım ürünleri fiyatı rakamlarını, onu da söyleyeyim. Biraz önce dedim ki gıda ve alkolsüz içecekler %90 son 4 yılda artmış. Peki tarım ürünleri fiyatları ne kadar artmış? O da %90 artmış. Yani esas kaynaktaki fiyat, şimdi tarım ürünlerinin üretici fiyatları diyoruz yani. Bu %90 artarsa tüketici fiyatlarını, yani para kente fiyatlarında %90 artması şaşırtıcı değil. Peki döndüm girdi fiyatlarına baktım endeksine. Tarımsal girdi fiyat endeksi gene aynı dönem son 4 yılda %75 artmış. Şimdi bir kere çok büyük bir bölümünü bu fiyat artışının belli ki girdilerin fiyatları arttığı için oluyor ama tümünü açıklamıyor. Ona da geleceğim. Peki neden girdi fiyatları arttı? Çünkü sürekli Türk lirası son 4 yılda çok ciddi değer kaybetti. Özellikle de son 2-3 yılda. Yani 2018'in işte yaz aylarından itibaren son 2,5 yıl diyelim çok ciddi değer kaybetti. Bunların bir kısmı bundan ne? İşte gübre, yok tohum, efendim yem, ilaç, şimdi döviz kuru tabii ki etkiliyor bunları. Önceki Maliye Bakanı da biliyorsunuz bir ara döviz kuru çok hızlı yükseliyor diye sonunda çareyi şeyde bulmuştu. Ben döviz kuruna bakmıyorum demişti. İyi, bakmıyorum demişti. Bakmayınca da işte bu girdilerin fiyatları artınca üretici fiyatları da artıyor. Ama dediğim gibi yani bir tarafta girdi fiyatları çok kaba tabii bunlar tahliller, ürün bazında analizler yapmak lazım tam o ne olduğuna bakmak için ama sonuçta bir kere %90'lık bir gıda fiyat artışının 4 yılda neredeyse 2 katına çıkıyor ve işte 4'te 3'ünü belli ki maliyetlerdeki artışlar etkilemiş ama arada gene de bir açıklanması gereken hala bir fark var. O da benim tahminim bir kere bu aracılık meselesi. Buna bir türlü çare bulamadı iktidar. Nesine bulamıyor bilmiyorum. Yani üretici de girdi fiyatları çok ciddi arttığı için mağdur durumda. Hatta bir bölümü para kazanamıyor. Büyük bir kısmı borçlar altında ve ezilmeye başladılar. Bir şey okudum. Konya Meran Ziraat Odası Başkanı Murat Yavuz bir açıklama, tahlil yapmış. Yani o ağır borçlara özellikle üstünde duruyor. Bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine ağır borçlar yönünden topraklar haciz tehdidiyle karşı karşıya. Şimdi bir taraftan üreticiler bu durumda, tüketiciler öbür tarafta. Ama şeyleri görmüyoruz, aradaki aracıları. Ama onlar da belli ki onların da bir sorumluluğu var bu fiyat artışında. Ama daha genelde bence aracılardan da çok Türkiye'de tarım pek çok üründe özellikle başta tahıllar verimlilikleri olağanüstü düşük. Ve bunu tarih olarak bunu hep böyle ola geldi ve örneğin Hollanda ile karşılaştırmayayım ama yani İtalya ile bile Yunanistan'la bile karşılaştırdığın zaman verimliliğin düşük olduğu açıkça gözüküyor emek verimliliği. O zaman bir problem daha var demektir. Biz yeterince verimli bir şekilde üretemiyoruz. Üretemeyince bir taraftan kent nüfusun %80'e çıktı. %80'i beslemen için tabii üretim artışı yapman lazım. Verimlilik artmıyorsa toprakları da genişletemiyorsan o 1960'larda bitti. O günden beri bizim ekilebilir toprak şeyi yüz ölçümü giderek daralıyor. Yok, sanayileşme kısmen etkili ama işte konutlar, AVM'ler, kentler büyüyor, bilmem ne, tarım toprakları küçüldü. Siz verimlilikten nasıl arttıracaksın? Verimlilik artmıyorsa bu verimliliğin yani, sorunlardan biri burada. Tabii bir de şu var, batıda da devlet ciddi tarıma sübvansiyon ya. Avrupa Birliği'nin en baş artıcı sorunlarından biriydi bu. Tabii sanayi gelişmiş, verim çok yüksek, gelirler, ücretler artmış, tarım geride kalmasın diye gelir. Ama tabii de bir de şu var, tarımdaki çalışan sayısı genellikle gelişmiş ülkelerde %3 civarındadır. Bizde hala %18. %3'e, %97'nin işlerde, verimli işlerde, sanayide, hizmetlerde vesaire çalışıp oradan gelirlerinin bir kısmını tarımda %3'e aktarmak başka, %82'nin çalışım üstelik çok da yüksek verimli olmayan bir ekonomide %82'nin çalışım %18'e para vermesi başka. Şimdi bu gerçekleri de hiçbir zaman doğru düz, yani boğayı boynuzlarından tutmaya bir türlü cesaret edemedi iktidarlar. Sadece AKP için söylemiyorum, bu söylediklerim çok daha eskiden beri, öteden beri geliyor. Tarım reformu çok kapsamlı bir tarım reformu lazım. Artı tabii ki bazı özellikle yoksulların, düşük gelirlerin tükettiği gıdalarda da üretime ve verimi arttırıcı devlet destekleri şart. Başka türlü işin içinden çıkılmayacak. Dediğin gibi bu yağcı haksız değil. Rafta var mı? Var. Ama yeterince olmadığı için fiyatlar artmış. O zaman yeterli miktarda üretmeniz lazım ve bunu şeyle yapamayacağınıza göre ne toprakları genişletmek mümkün ne de çalışan sayısını arttırmak mümkün. O zaman verimliliği arttıracaksınız. Acaba Cumhurbaşkanı bunun bu sorunun temeldeki bir sorunun farkında mı? Bir de ki bu aracılığa el atacak mı? Yoksa Milli Koruma Kanunu'nu Demokrat Partisi'nin yaptığı gibi raftan indirip bir takım mallar belirlenecek. Enflasyon fiyat murakabe komisyonu kurulacak. Fiyat murakabe komisyonu da yağcı yağ fiyatları ancak en fazla şu kadardan satılır. Efendim yumurtanın tanesi işte şu vasıfta, bu özellikle yumurtanın en fazla şu kadar olur fiyatı. Bunun üstünde fiyat çekenlere ceza yasaları devreye sokulur. Bu şeyde de var. 1-3 yıla kadar şey hapis cezaları bile var Milli Koruma Kanunu'nda. Bir parasal cezaları var. Seyfettin, süre biterken bir şey daha, bir özdeşim bir sorusu var galiba. Şey değil, soru değil ama bu gıda krizinin önemli noktalarından bir tanesi kuraklık meselesiydi. Buna çok dair haklı. Siz Konya'dan açıklama yapınca bir de Konya'dan Meram Ziraat Odası Başkanı şunu söylemiş. Hani bu verimlilikten söz ediyoruz ya, su meselesi de bunun merkezinde. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte yeterli yağış olmazsa tarımsal kuraklık kendini gösterecek, bir sonraki adım gıda krizidir diye de bir uyarıda bulunmuş. Şimdi fiyat ve işte bu Milli Koruma Kanunu meselesini konuştuğumuz için onu hatırlatmadım ama iyi yaptın sen hatırlatmakla. Murat Yağcı şeye dikkat çekiyor. Bu sonbaharda, geçen sonbaharda yeterince yağmur yağmamış. Onu biz fark ettik tabii İstanbul'lu olarak. Havalar çok güzeldi ama ne güzel dedik. Sonra baktık ki İstanbul'da barajlar neredeyse sıfıra yönelmiş. Bu bizi ürküttü tabii ama şeyi anlamadık tarıma. Bunun tabii ayçiçeği meselesi de bunda bağlı. Murat Yağcı diyor ki bu yetersiz yağış diyor. Eğer telafi edilerse önümüzdeki aylarda bir kere hasat mevsiminde bu yıl hasat topladığın zaman ürün daha da düşecek. Düşünce fiyatlar iyice artacak. Fiyatları artmasını istemiyor Cumhurbaşkanı. Diyelim ki şey koydu, fiyat muhakkabe komisyonu kurdu. Yağ fiyatları belirlendi. Ya da tavuk, buğday neyse arpa, çavdar ancak bu kadardan satabilirsiniz dedi. Ortada büyük bir açık var piyasada. Ne olacak? Bir stoklamaya kalkacaklar. Böyle olmuş mu? Zaten şeyi de söylemedim. Milli koruma ya. İkinci Dünya Savaşı'nda peki bir işe yaradı mı bu kanun? Fiyatları dizginlemek ise önemli hedeflerden biri. Hiçbir şey yaramadı. Korkunç bir enflasyon çıktı. %100'ü geçen. Ve ne oluyor? O zaman hatta insanlar şey saklamaya başladılar. Buğday tavuğu saklamaya başladılar. Devlet el koymasın diye. O aynı şey olacak. Arz daha da kısılacak. O zaman ne yaparsın? Karne. Nitekim Milli Koruma Kanunu bunu hala bizim durur şeyin annemin şeyi teyzelerimin ekmek karnesi İstanbul'da okuyorlar o dönemde üniversitede geçenlerde arşivde görmüştüm. Karne çıkartırsın birçok mal için fiyatlar iyice patlamasın diye. Çünkü sınır koymuşsun fiyatlara Karne o zaman talebi nasıl şey diyeceksin, kısıtlayacaksın? Karne ile karne de çıkartabilirsin, olabilir. İşte yani böyle bir gidişat da evet, 80 yılın ardından hoş geldin Milli Koruma Kanunu. Evet. İlginç. Milli Koruma Kanunu. Tabii bir de şey de vardı, hatırlıyor musun? Yerli balı, yurdun malı, herkes kullanmalı. Yerli malı, yurdun evet, malı, her Türk onu kullanmalı. Evet. O da 1930'da tabii Türkiye açık bir ekonomiden, Osmanlı'dan beri açık bir ekonomi. Yani dışarıdan tüketim malları da ithal ediliyor. Neyse, buna şimdi haklı haksız tartışacak şeyimiz yok, halimiz yok. Çok ciddi bir şeye getirildi. Gümrük, çok yüksek gümrük vergileri, kısıtlamalar falan. İçeride tam amaç içerideki üretimi desteklemek. İnsanlar bıraksın Avrupa malı almayı. Giyim, kuşam, kumaş, mumaş falan içeride aslında. Kaliteler aynı değil. Çok fark var. Gümrük duvarlarını yükseltince içerideki malların da tabii fiyatları yükseldi. Ama manevi bir şey için, destek için tamamen siyasi, ideolojik bir şey. Gene davranışa yönelik, tüketici davranışına yönelik bir hamle. İşte yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Şimdi o geldi, döndü, dolaştı. Kaç yarım yüzyıl sonra tabii 1980'lerde işler değişti. O ayrı bir konu. Bugünkü genç kuşak başka bir dünyada yaşıyor, Türkiye'de. Bunları bilmez. Biz eskiden Tophane'de Amerikan şeyi vardı, pazarı vardı. Oradan gidip Marlboro alırdık. Neyse. Şimdi geldi şeye, milli, yerli ve milliye dönüştü. Biliyorsun en önemli slogan. İyi, çok güzel. Yapın da işte mesela tank yerli ve milli olacaktı, Altay tankı. Bir de öğreniyoruz ki motoru meğerse Almanlardan alacakmış. Onlar da bir türlü vermiyor. Ortada tank yok. Bir de araba var. Elektrikli araba. Tok mu ne? O da biliyorsun yerli milli diye zorla zaten kabul ettirdi. Ama büyük tabii teşvikler vereceğiz dendi. Neyse, bir takım şeyler çıktı. Girişimciler yapıyorlar arabayı. Zaman zaman da haberleri okuyoruz. Ama yavaş yavaş öğrendik ki önce bir kere o akü, elektrik esas şey, piller işte yani altsa. Onlar şimdilik dışarıdan alınacakmış. Keza motor öyle. Oldu sana yerli ve milli araba. Yani bu anlayışlar tabii absürt bu çağda. Çünkü o kadar yani sen neden kardeşim milli her şeyi yerli milli yapacaksın? Yani çıkarı en ucuz nasıl mal ediyorsan en verimli şekilde öyle yaparsın. Kimisini yerli yaparsın, kimisini dışarıdan alırsın. Daha baştan böyle iddialarla çıkmak anlamsız tabii. Bence şu var, yani süre de bitiyor herhalde. Süre bitti. Ekonomide evet. Şeyin pusulası şaştı. Yani bir kere irrasyonalite, akıl dışılık başladığı zaman, ki bu 3-4 yıldır böyle başlamış durumda ve artık politikaları da, hele bu yeni rejimli politikaları da bizzat neredeyse iktisat politikaları Cumhurbaşkanı dikte ediyor. Bu tabii giderek daha büyük sorunlara yol açacak belli. Yani hastalıklar tedavi edilemeyecek bir, edilemediği görüldükçe daha yanlış şeyler, daha otoriter, daha yanlış hareket başlayacak, müdahaleler başlayacak. Bilmiyorum yani. Sorumuzu Allah hayır eylesin. Devam. Allah sunumuzu hayır eylesin. Peki, çok teşekkürler Seyfettin. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.